Avicii, Sandro Cavazza, Jordan, Without You bij 538. Hey, wat is nou de allerbeste manier om zoveel mogelijk spullen mee te nemen op vakantie? De eerste luisteraar van de week. Koen gaat het je vertellen. Hij is deze week eerste luisteraar van de week. Koen is net klaar met werken als conducteur op de trein. Koen, wat is eigenlijk het allerleukste aan jouw werk, conducteur zijn? Werken met de reizigers, ze informatie geven. Ik ga ook naar België. Dus ook door twee landen, meertalig. Ja, dat is echt top. Gewoon de reizigers helpen waar ik kan. Hey, en Koen, rest van de week, is het eindelijk tijd voor weekend? Ik moet morgen nog één late dienst. Dan ga ik dinsdag naar de Efteling met mijn vriendin. En dan nog 4 dagen werken en dan... even kijken, is dat zondag komt mijn vriendin naar mij, maandag in het vliegtuig naar Gran Canaria. Zo, wat lekker! Heerlijk op vakantie! Hey, wat is volgens jou nou de allerbeste tip om zoveel mogelijk spullen mee te krijgen op vakantie? Ja, mijn vriendin of mijn partner laten inpakken. Ja, slim, dat doe ik ook altijd. Hey Koen, eerste luisteraar van de week, je bent het! Yes, top! Gefeliciteerd man, 50 jaar slaapmasker is voor jou. Die komt wel uit, hè, het vliegtuig. Yes, dankjewel. We gaan zo snel mogelijk naar je sturen. Dit is 538 met Human League onderweg naar de nieuwe van Nigel Horan. Dit is Dinner Party. Picking up boxes with our teeth, playing games we never played before. I was out of cell, you were so discreet, so typical of me for sure. Knives, forks, and things I've never felt before. We'll be right back.

en Lady bij Radio 538. De allerraarste dingen die bezorgers roepen bij een deurbel. Ja, waar dit over gaat, je hoort het zo meteen. Ook Antoon, tot het eind van mij komt eraan. Nou, Raven Lané bij 538. Van de week nog bij pa op de bank. Hij mist je nog steeds, maar hij doet nog zo lang. En soms ga je slecht en maar alleen hier in de leegte. Door ik heb het je saaie dag.

and David Guetta, Awake Tonight. Van deze week, de nieuwe van Afrojack, Sia, David Guetta. Je hoorde Awake Tonight. Ik ben best wel fan van dit nummer. Ik vind hem best wel goed. Ik heb alleen, ja, ik weet niet of je heel kritisch mag zijn op je collega's. Ik weet niet hoe netjes dat is, want zowel David Guetta als Afrojack hebben een eigen radioshow hier bij 58. Dus het zijn DJ-collega's. Maar ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik versta gewoon niet zo goed wat Sia hier zingt. Blue in the ocean, I walked alone in bed. Zeg maar, het is... Met een beetje AI heb ik dit los van elkaar gehaald. Maar ja, ik heb werkelijk geen idee wat ze zingt. Ik heb het even opgezocht. De eerste paar zinnen van het nummer zijn... New weights in the ocean, I walked a lonely path. Yeah, I was waiting for you, I prayed you would come soon. Nou, bij deze, je gaat hem de komende week extra vaak horen... maar dan weet je ook wat ze zingt. Sia, de Dance Mash met Afrojack en David Guetta. Somber hoor je zo meteen met Homewrecker. En dit is Dasha Austin bij 58. We had a plan, move out of this town, baby. West to the sand, it's all we talked about lately. I packed a car, bring your guitar and Jane for smoking. First thing you're done, you'd cue the songs and we get going. Brought you on home, waited on the porch for you. Sat there alone, all throughout the morn till I got a hunch down in my gut and snuck around the back. Empty cans and I'll be damned, your shit was never packed. Did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn? I'm sure you lost it. Didn't even say goodbye. Just wish I knew what cost it. Was the whiskey flowing? Were you in a fight? Did the nurse come get you? What's your alibi? I'm made my way back to LA, and that's where you'll be forgotten. In 40 years, you'll still be here. Somber en Homewrecker. Zometeen een nieuwe ronde AI of niet. Jij kan raden of iets echt of nep is. Dat heeft deze nacht te maken met of je wel of niet langer leeft door bier te drinken. Detail sowieso meteen. I got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. Got a little bit trashed last night. I got a little bit wasted. Yeah, yeah. I got a little bit.